हां हम में बाज तो मुसलमान हैं और बाज बेइंसाफ हैं, बस जो फरमाबरदार हो गए उन्होंने तो राह रास्त का कसद किया।